ओम सर्वेभ्यो नमः। मैं विजेंद्र सिंह आर्य जिला पलवल से रिटायर अध्यापक, और हम जो है हमारे आर्य नारायण सिंह की प्रेरणा से हमारा पांचवा शिविर है। एक आध्यात्मिक चिंतन में आचार्य सरजीत जी लिखते हैं कि जिस किसी को रोजगार नहीं मिलता और वो भागा भागा फिरता है, परेशान रहता है, दुखी होता है, इसी प्रकार और उसको रोजगार जब मिल जाता है तो बड़ा दिल में प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। इसी प्रकार हम भटकी हुई आत्माएं जो भटक रही थी उन्हें एक ऐसा रोजगार की तरह, ये हमारे जो क्रिया योग जो हमें सिखाया बता रहे हैं हमारे आचार्य जी, इसको हम जीवन में अपनाएंगे और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। और हम संकल्प लेते हैं कि हम घर भी कम से कम 40 दिन का मौन रखेंगे और रोजाना यज्ञ करेंगे, इनको अपनाने की कोशिश करेंगे। खाए हूरनियान संतन को, हूरनियान ऋषियन को, जिने सोमत मोय अचेत जगायो, काम बन्यो ना सेवा करी, परमारत जान मोय अपनायो, क्या धन दे क्या धन दे, उरन भयो जिन सो उनको यश मो मुख जात ने गायो, तुल्ला से खर पावर को भवकूप गिरो भव फंद छुड़ायो। असली जो तीर्थ है हमारी माता जी ने बतलाया था हमें पहले ही दिन, एक तीर्थ कहीं गंगा में नहाने से नहीं मिलता। तीर्थ तो ये जो हमें जो बताई है, जो प्रेरणा दी है, ऐसे स्थान पर जो है तारने की, जो जीवन मरण की जो पराकाष्ठा चल रही है इसको खत्म करने के लिए यही क्रिया योग है, इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। ओम शांति।